شوی د ټول ملت امام طالب ورورا، شوی د ټول ملت امام طالب ورورا، ګور ډیر بکوي پام طالب ورورا، اوس د ټول مسولیت شوستا په غاړه، اوس د ټول مسولیت شوستا په غاړه، خیال بسات د خپل قام طالب ورورا، ته چاروان زمونږ د دې ستړي کاروان یې، ته چاروان زمونږ د دې ستړي کاروان یې، فکر کړي بهر مدام طالب ورورا، زیرک اوسه چې دې څوک استعمال نه کړي، زیرک اوسه چې دې څوک استعمال نه کړي، حسنا چشه بدنام طالب ورورا، اول نیت صفا کول ډیر ضروری دا، اول نیت صفا کول ډیر ضروری دا، ورستا بیا کو اقدام طالب ورورا، یو خوا ټول کفر جهان درته یو شوی، یو خوا ټول کفر جهان درته یو شوی، غواړی تا کړی خپل غلام طالب ورورا، دا چې نن یې درته ځان سکنی کړی، دا چې نن یې درته ځان سکنی کړی، درته یې خی کلک دام طالب ورورا، نن خو دوست او دښمن وپیژنه ګرانه، نن خو دوست او دښمن وپیژنه ګرانه، ومنا دا یو کلام طالب ورورا، تکبر او غرور ځان کې پیدا نه کړي، تکبر او غرور ځان کې پیدا نه کړي، بیا به یې ګور ناکام طالب ورورا، عرفانی بدی نور څه سر خوګوما، عرفانی بدی نور څه سر خوګوما، په احتیاط اخلا هر ګام طالب ورورا، عرفانی بدی نور څه سر خوګوما، په احتیاط اخلا هر ګام طالب ورورا.